Dzień dobry Państwu. Chciałem, powiedzmy, opowiedzieć o sobie troszeczkę i zainteresować Was swoją poezją. Miałem dość oglądania szczytów. Wszedłem na nie, bo miałem taki kaprys. 1000 metrów pode mną, bliżej nieba z absolutem. Lepsze kontakty, dusza, cenne źródło, by powstrzymać ego wredne, bo lecę wysoko i nie wiem jak skończę. A stawki w grze sięgają na słońce. Parzą ręce, słowa bolą. Próbuję wyjść naprzeciw z Bogiem. Można się bić, ile się chce, i tak wyląduję na plecy. Ręce mam zbyt krótkie, by się bić, i nie chcę próbować. Pokora, serce i głowa, klatka Faradaya. Znów się chowam. Znów się chowam. Minął dzień, pretensji znowu milion wysłuchuję. Cała litania, jakby bombę ktoś mi podłożył w rozumie. Słyszę odliczanie, wiem ile czasu do szaleństwa. Tik-tak, panie Krzysiu, daj mi klucz do bezpieczeństwa. Jeśli są takie, może myślę znów za dużo. Pewnie tak, wiem, w środku się gotuje. Powietrze ma toksyczny smak. Wtedy muszę się schować, bo równowaga się rozstraja. Moje serce i głowa nie czuła, klatka Faradaya.